że twoje usta sa splinu z jego ustami. Że twoje usta złączą się z jego ustami. Keď boskáme syna, kiedy całujemy syna, tak to nie jest niegdzie przy uchu ho poboskáme. To nie jest tam gdzieś przy uchu, dałem mu taki pocałunek. Ale keď boskáme niekoho, milujemy. Ale kiedy całujemy kogoś, kogo kochamy, tak ho boskáme na usta. To całujemy go w usta. A tu hovorí Božie slovo. A tutaj slovo Bože mówi, całujcie syna. To znamená, milujte tak Pána. To znaczy tak bardzo kochajcie Pana, abyście byli tak blisko, żebyście tak blisko byli niego, aby jego usta, żeby jego usta byli bliskie waszym ustom. Bliskie waszym ustom. A wiecie, kiedy ten bosk zo serca, i wiecie, jeżeli ten pocałunek pochodzi z serca, kiedy si manżelia dają nawzajem, kiedy bosk, małżonkowie razem całują się, tak sa spoja ich usta. To łączą się ich usta. Zjednotia sa ich usta. Jednoczą się ich usta. To jest prorockie słowo. To nazywa się słowo prorocze. Ty kiedy boskasz syna, ty kiedy całujesz syna, tak ty nie mówisz to, co ty chcesz. To nie mówisz to, czego ty chcesz, ale ty sa staniesz jego ale ustami. Ale stajesz się jego ustami. Jego usta sa spoja z twoimi jego usta ustami. Łączą się z twoimi ustami. A jego wola i jego prechádza. Wola przychodzi. Nie twoja wola. To nie twoja wola już jest. To jest właśnie milować Pana. To jest właściwie znaczy kochać Pana. Stać się jego ustami. Stać się jego ustami. Spoić swoje usta złączyć z jego ustami. Swoje usta z jego ustami. Aby jego wola była przejawiona. Żeby jego wola się okazała. To jest w jego imieniu mówić. To jest znaczy w jego imieniu mówić, prorokować. Pan Jezus powołała swoich Pan Jezus powołuje swoich uczniów do swojej bliskości. Oni dostaną różne powierzenia. I oni otrzymują różne polecenia. Ale ten, kto chce mieć słowo prorockie. Ale ten, który chce mieć słowo prorocze. Ten, kto chce w imieniu Pana Jezusa mówić ten, słowa. Ten, kto chce mówić w imieniu Pana Jezusa ten pewne słowa. Być tak blisko, duchownie musi być blisko tak niego. Duchowo blisko niego. Usta musia splinąć z jego ustami. Usta muszą się złączyć z jego ustami. A tak mówi Paweł apostoł. I tak mówi apostoł Paweł, ako na mieście Chrystowom, na miejscu Chrystusa. Ako keby Chrystus mówił. Tak jakby Chrystus to mówił. Prorokujemy. Mówimy, prorokujemy i ogłaszamy. Zmierzcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. To jest właśnie ta służba prorocka. To znaczy służba prorocza. Pan Jezus posiela dalej, abyśmy uzdrawowali. Pan Jezus dalej posyła, żebyśmy uzdrawiali. Ako my możemy uzdrawować? Jak możemy uzdrawiać? No wtedy, kiedy się nam ten problem stanie naszym własnym. Tylko wtedy, kiedy ten problem choroby staje się naszym własnym problemem. Kiedy czujemy, mamy sucit. Kiedy mamy współczucie. Mamy sucit z trpiącym. Mamy współczucie z cierpiącym. Odkąd zobieramy ten to przykład? Skąd bierzemy ten przykład? Pozrycie Pan Jezus Chrystus. Popatrzcie, Pan Jezus Chrystus. W mnogich przypadkach. W wielu przypadkach. Był zowrety duchom. Był taki, użalał się w duchu. Mal taką bolest za miał tych ludzi. Ból za tych ludzi. Są przypadki, kiedy zapłakał. Są przypadki, kiedy on zapłakał. On Boży Syn. On Boży Syn. Mógł się postawić przed grob Lazaro. Mógł stanąć przed grobem Łazarza. A powiedzieć, Łazarze, i powiedzieć, Łazarzu, chodź won. Wyjdź. Ale nie tu to zaczęło. Ale tutaj to nie rozpoczyna. Wiecie, gdzie to zaczęło? Czy wiecie, gdzie się zaczyna to? Najpierw Pan Jezus zapłakał. Najpierw Pan Jezus zapłakał. Najpierw miał sucit. Najpierw miał współczucie. Aż wtedy mógł wskrzesić tego człowieka. I potem dopiero mógł wskrzesić z martwych tego człowieka. On miał sucit. Miał współczucie. A potem? I potem? Postawił się przed te drzwi. Staje przed tymi kamieniami. A powiedział Lazar. I mówi, Łazarzu, pojdź won. Wyjdź. Mnohokrát, keď videl tých trpiacich ľudí Pán Ježiš. Veľa razy, kedy Pán Ježiš videl tých cierpiacich ľudí. Bol ľútosťou hnutý. Byl, užálal sa, užálil sa. A tá ľútosť ho pohýňala. I vlastne ten žal, jakby napędzal go. Ten súcit. To spolčutie. Jeho bolelo to, čo bolí toho človeka. Bolalo go to samo, co bolí toho človeka. A viete, a keď chcete kázať Božie slovo. I viete, jeżeli chcete zvestovať slovo Bože, a to kázanie Božieho slova. To zvestovanie slova Božego. To nie je len tak, že ja sa postavím na kazanie. To nie je tylko, že vystąpię tutaj za kazalnicę. Prečítam si nejaký text. Prečítam jakiś text. A k tomu niečo poviem. I coś dodam do tego.

Božá moc dotýka jej srdca. Ona neprišla dopredu. I ona nepodešla dopředu. Lebo nemohla, nevedela sa zdvihnúť. Ponieważ nie potrafiła podniesie. Ona potrebovala pomoc. Ona potrebovala pomoci pri tým. A ja som nevedel o jej situácii. I nevedelám, jaká je jej situácia. A prežila veľké požehnanie. Ale prežila veľké bogoslavenstvo. Mocný Boží dotyk. Mocný Boží dotyk. Taká bola šťastná. Taká bola šťastlivá. Lebo nikdy toto sa nedialo v ich slovách. Ponieważ nikdy to nevydažilo sa na nejaký nabožeňstve. Tak sa radovala. Tak sa tešila. Že keď skončilo zhromaždenie. Kedy nabožeňstvo sa zakončilo. Zabudla si tam barle. Zapomňala tam tie svoje kule. Išla dole schodami. I pošla nadúl schodami. A taká bola nadšená. I taká bola šťastlivá. A keď prišla po tých strmých schodoch dole. A keď zešla v dúl tými stromými schodami. Hovorí. Mluví. Hore som si zabudla. Tak už zapomňám kule. Vybehla hore. I vybiegla na kule. A hovorí, už na čo mi bude. A po co mi už bendom. Aleluja. Pán Ježiš dosvedčoval svoju prítomnosť. Pán Jezus dosvedčal svojom obecnosť. Ja som sa tej ženy ani nedotkol. Nedotýkajem navet tej kobiety. Pán Ježiš sa ju dotknul. Pán Jezus ju dotknul. Ju sme ani nemastili olejom. Navet nenamaščali sme ju olejem. Ale ona mala takú Ale miala takom viare. Takú radosť. Takú radosť. Prítomnosti Božej. Z obecnosti Božej. Že ona zabudla. Že zapomňala. Že ona je nemocná. Že je schora. Mali sme podobnú situáciu. Mieli sme podobné zdarzenie. Navštívil som jednu ženu. Ja prišiel s vizitom do jednej kobiety. Objednávali sme tam nejaký dort cukrový. Zamaviali sme tam jakýš tort. A táto žena, zvestovali sme jej evanjelium. Zvestovali sme slovo Bože tej kobiete. A ona bola tak dotknutá. Ona zostala tak dotknutá. Ona bola tak premožená Božou láskou. Ona bola tak pokonaná tom Božom milosťou. Keď sme vychádzali von z jej domu. Vychodili sme na zevnom z jej domu. Išla za nami. To pošla za nami. A vyprevadila nás až ku bráne. I odprevadila nás do brámy. A naraz hovorí. Nagle mluví. Joj, kde ja mám paličku? Jo, kde ja mám svojom láske? A hovorí. Však som si ju hore zabudol. Přečiš tam na gúže zapomňávam sobie. Tak idem vám pre ňu. A ja mu viem, no tak dojde vám za ne. Ale keď som sem prišla, ale ona uvidí, ale jeżeli tutaj už prišla, no to ide ďalej bez nej. V tej láske Pána Ježiša. V tej milosti Pána Jezusa. V tej viere. V tej viere. V tom Božom dotyku. V tom Božom dotyku. V tom detinskom. V tom detinnom. Otvorení sa Pána. Otvárčiu sa na Pána. Pán Boh môže konať. Pán Boh môže ďalať. Buďte ako deti. Bonžte tak, jak deti. Miejte srdca. Majte súcit s druhými. Miejte spoučutie s druhými. Modlite sa za tých. Modlite sa za tých. Ktorí sa trápia. Ktorí v tom utierpieniu. Ktorí majú potrebu. Ktorí majú potrebe. Nie vy uzdravujete. To nie vy uzdraviate. Ja som nikdy nikoho neuzdravil. Nikdy nikoho neuzdravilem. Ale môžem vám povedať. Ale môžem vám povedať. Pán Ježiš mnohých už Pán Ježiš vielu už uzdravil. Také zázraky. Také cuda. Ťažko mi bolo uveriť. Trudno bolo mi uveriť v to. Pretože ja som ani nečakal taký veľký. Ponieważ nawet nie oczekiwałem takich wielkich cudów. Ale Pán Ježiš nad naše očakávanie. Ale Pán Ježiš ponad naše očekivania. Nad naše pomyslenie ponad, ponad našu myš potrafí učiniť. Tento rok, keď som prvú návštevu urobil v Polsku. Ten, v tým roku, kedy prvú vizitu moju byłem v Polsce, po raz pierwszy v tým roku. Po mojej operácii. Po mojej operácii. Len čo som prešiel hranice. Tylko co prekračujem hranice. Z Čech na Slovensko. Z Čech na Slovácie. Zvoní telefon. To zvoní do mne telefon. A tak som si myslel. A więc myślałem. No už sú tak netrpezliví. No už tak sú necierpliví. Že nevedia vyčkať, kedy prejdem cez hranice. Nepotrafią prečekať, dopóki vrúce. Bol som zahambený. Budem zastydzony. Lebo ozve sa hlas. Ponieważ odezvie się głos. A hovorí, bratia. I mluví, bratia Šánko. Pamätáš si na mňa? Pamätáš o mne? Pred tromi mesiacmi si sa modlil za mňa. 3 mesiace temu modlíveš si za mňa. A ja mám rakovinu. I mám raka. A mal som na 4 miestach metastázy. Metastázy. Už rozložený ten a na 4. I ten rak už byl v takým stádium, takým... Přižuty byli, tak. A hovorí, mal som ísť na operáciu. I mluví, miałem postąpiť operácie. A ja som ťa prosil, aby si ma pomazal olejom. I prosil som ťa, že byš namaštil mne olejem. Na tej evangelizácii. Na tej evangelizácii. A ty si sa modlil za mňa. I ty modlíveš sa za mňa.

Oni uverili slovo. Uvěřili slovo. Išli vo viere tých slov. V viere tých slov, ktorý Pán Ježiš povedal. Ktorý Pán Ježiš povedal. A naraz zistili. Nagle stvrdili, že sú čistí. Oni sú čistí. Robiť kroky viery. Činiť kroky viary. Pán Ježiš pomáže slepému oči. Pán Ježiš namaští oči slepému. A hovorí, choď. I mluví, iď. K rybníku Siloam. Do rybníku Siloe. Pane. Ale Pane. Prečo mi komplikuješ život? Dlačego ty mi tak utrudňaš życie? No pretože to je moja predstava. No dlatego, že tak sobie to vyobrážam. A nepovedal Pán Ježiš, že ako to má urobiť? Pán Ježiš nepovedal, jak to má zrobiť? On nepovedal, vieš čo, najmi si niekoho, kto ťa tam zavedie. Nepovedal, vieš čo, poprš kogoš, kto zaprovádi ťa tam. Dá ti 5 zlotých. No, dáš mu 5 zlotých. A on ťa tam dovedie. I on doprovádi ťa tam. A potom si umí oči. A potom umí sobie oči. Pozrite sa, Pán Ježiš nechá. Opáčte, Pán Ježiš zostavia. Nech tento slepý. Nech ten šlepý. V tých svojich možnostiach, možnostiach svojho myslenia, možnostiach svojho umyslu, nech nájde tú cestu viery, nájde droge viary, aby sa dostal tam. Tam dotarol. To je viera. To nazýva sa viara. To je zvláštne. To je ciekawe. A takto si a Pán Ježiš naplní svoje slovo v ich živote. I tak vypełnil Pán Ježiš svoje slovo v ich życiu. Mnohé skúsenosti mám s Pánem. Mám už veľa doświadczeń s Pánem. Ale viem, že všetko, čo dáva je jeho milosť. Čo daje jeho láska. Pán Ježiš Kristus nie je automat na uzdravenie. Pán Ježiš Kristus to nie je automat na uzdrovenia. Ale Pán Ježiš má svoju milosť. Ale Pán Ježiš daje svojom láske. A Pán Ježiš povedal, kto ku mne príde. I Pán Ježiš povedal, kto do mne príde. Nikoho nepošlem späť. Ja nikogo s povrotem nepíšle. Ty môžeš prísť k nemu. Ty môžeš prísť do Niego. Ty sa môžeš modliť za druhých. Ty môžeš modliť sa za druhých ľudí. Ty môžeš volať na Pána. Ty môžeš volať do Pána. A Pán sa zmiloval. I Pán zmiluje sa. A človek urobí určite tú cestu. I človek učiní pevnú drogę, pokoná. A naraz zistí. I nagle stvrdí, že problém je preč. Problému nemá. Len na jedno nesmieš zabudnúť. Tylko nemôžeš zapomnieť o jednom. Vráť sa späť. Vróť s povrotem. A poď k Pánu Ježišovi. Príď do Pána Ježiša. A poďakuj mu. I podienkuj mu. Z 10 koľký sa vrátil? Ile vrúčilo sa z 10? Jeden jediný. Jeden jediný. Aj to bol Samaritán. A to bol Samaritánin. Koľko, brat môj? Ile, bratie? Koľko, sestra? Ile, šostro? Si sa modlila. Modlívaš sa. Prosila si za rôzne veci. Za rôzne rzeczy. A že sa to nestalo hneď. A že nevydarzilo sa to natychmiast. Ale potom, neskôr, ale počas cesty. Ale potom, później, po drodze. Naraz si zistila. Nagle stvrdziłaś. Že už nemáš ten problém. Nemáš už tego problému. Koľkokrát si sa vrátil. Ile razy vrúčilaš do Pána Jezusa. A poďakovala mu. I podienkovala mu. Vieš, prečo sa nevrátili? Či vieš, dlačego oni nepovrúčili? Lebo pochybovali. Ponieważ vątpili. Pochybovali, že to bolo, že to bol Ježiš. Vątpili, že to Pán Jezus byl. No oni proste tak sa stalo, po prostu, no tak vydarzilo sa, že stratili po ceste. Zgubili gdzieś po drodze chorobę. To je nevera. To je neviera. Ale tento jeden sa vrátil. Ale ten jeden povrúčil. Lebo vedel. Ponieważ wiedział. Že na slovo Pána. Že na slovo Pána Ježiša. Že to je jeho slovo. To je jeho slovo. Pretože poslúchol jeho slovo. Poslúchal jeho slova. Vrátil sa. Povrúčil. A zdal Bohu chválu. I oddal Bohu chválu. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť. Drahý Pane Ježiš. Drogi Panie Jezu. Ďakujeme Ti, že nás ďakujeme Ti za to, že posyłaš nas. Ďakujeme za tie krásne chvíle. Ďakujeme za te, tvoje blízkosti. Za ten piękny čas, ktorý mohli sme prežiť v tvojej blízkosti. Že si nám zdelil svoje srdce. Že ty otvárojš pred nami svoje srdce. Zdelil si nám, Pane. Pane, povedaloš nám, čo je tvoja vôľa. Jaká je tvoja vôľa? Mohli sme byť tak veľmi blízko. Mohli sme byť tak bardzo blízko tebe. A teraz nás posíľaš. A teraz posíľaš nás. Nie ako generálov. Nie ako generálov, ale ako ovce medzi vilky. Ale ako ovce medzi vilky. Pomôž nám skloniť svoju hlavu. Pomôž nám skloniť zavšie svoju głowę. A vtedy, keď nás trhajú vlci. A vtedy, kedy vilci rvia nás. Aby sme mohli ostať mlčať. Żeby sme mohli stať i milčeť. Tak, ako ty si to robíš. Tak, jak ty to robiłeś. V každej situácii. V každej situácii życia. Aby sme si vedeli predstaviť. Żeby sme mohli potrafiť vyobraziť sobie. Ako by si sa ty zachoval. Jak ty zachovalbyš sa na našem miejscu. O, príď, Pane. O, príď, Pane Jezu. Poď s nami. Iď s nami. A my chceme v tvojom imieniu. I my chceme v tvojim imieniu. Vykročiť. Vykročiť. Chceme sa modliť za nemocných. Chceme modliť sa za chorých. Chceme sa modliť za utrápených. Chceme modliť sa za utrapených. Chceme, Pane Ježišu Kriste, slúžiť. Chceme, Pane Ježišu, slúžiť. Všetkým tým ľuďom. Všetkým ľuďom. Ktorí potrebujú tvoj dotyk. Ktorí potrebujú tvojho dotyku. Tvoje evanjelium. Tvojom evangelie. Tvoje uzdravenie. Tvoje uzdrovenie. Tvoje oslobodenie. Tvoje uvoľnenie. Poď s nami, Pane Ježišu. Poď, choď s nami, Pane Ježišu. A nech je oslávené tvoje. I nech je vyvyšené tvoje drogie imię. A ďakujem, že aj teraz. I dziękuję, že teraz jesteś tutaj. Ďakujem, že aj teraz môžeme sa modliť. Dziękuję, jeden že teraz za tež môžeme modliť sa jeden za druhého. A že môžeme prednášať svoje potreby. I že môžeme svoje potreby zanosiť do tebe. A ty si mocný. A ty jesteś mocný, żeby ich vyplniť. Ja sa teraz chcem opýtať. I chcę teraz zadať pytanie. Je tu niekto? Či jest ktoś tutaj? Kto vo svojom srdci má túžbu? Kto v svojom srdcu má pragnienie? Aby sme sa modlili za jeho problém. Żebyśmy modlili się za jego problemy. Je tu niekto, kto je nemocný. Či je tu tutaj, kto je chorý? A má vieru vo svojom srdci. I má viare v svojom srdcu. Že Pán Ježiš sa ho môže dotknúť. Že Pán Ježiš môže dotknúť go. A môže ho uzdraviť. I môže go uzdroviť. Poď von, sestra, brat. Vyjď tutaj, sestro, bratie. Budeme sa Budeme sa modliť za tebe.